Pracować z Markiem Falentą będą zwolnieni z tajemnicy służbowej. To decyzja szefa CBA. Pogorszył się stan madryckiej pielęgniarki zarażonej wirusem Ebola. Zaraziła się prawdopodobnie zdejmując kombinezon ochronny. 2 lata więzienia w zawieszeniu, grzywna i zakaz wykonywania zawodu. To wyrok w sprawie Janusza W., byłego trenera polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Szef CBA zwolni z tajemnicy służbowej agentów, którzy, jak twierdzi Marek Falenta, podejrzany w aferze podsłuchowej, mieli się z nim kontaktować. Biznesmen mówił w wywiadach, że ostrzegał służby o nielegalnym procederze podsłuchiwania i nagrywania między innymi znanych polityków. Czy funkcjonariusze rzeczywiście nie dopełnili obowiązków, sprawdza od tygodnia prokuratura. A o tym, co szef CBA i posłowie ze speckomisji mówili po spotkaniu w Sejmie, Agnieszka Drążkiewicz. Marek Falenta twierdzi, że o nielegalnych nagraniach wiedziało zarówno ABW, jak i CBA. Z Centralnego Biura Antykorupcyjnego informacje dostało co najmniej kilka osób. Nie potwierdza tego szef CBA Paweł Wojtunik. Moi funkcjonariusze nie znaleźli jakichkolwiek śladów, informacji, która mówiłaby o tym, o czym mówi ten biznesmen. I dlatego agenci zostaną zwolnieni z tajemnicy służbowej i będą odpowiadać na pytania śledczych. Jesteśmy zdeterminowani do tego, aby te plotki wreszcie przerwać. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zwolnieniu agentów z tajemnicy poinformował posłów Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Jej członkowie szczegółów rozmowy z Wojtunikiem zdradzać jednak nie chcą. Na informacje, które uzyskaliśmy od Pawła Wojtunika, nałożona została klauzula niejawności o charakterze tajnym. Mówi Stanisław Wziątek. Podobnie mówią pozostali członkowie speckomisji. Na pytanie o aferę podsłuchową zgodnie jednak przyznają, że to duża afera, którą trzeba szczegółowo wyjaśnić. Kiedy? To wiedzą tylko śledczy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Stan zarażonej wirusem Ebola Hiszpanki jest ciężki. Od wtorku rano Teresa Romero, pierwsza w Europie osoba zarażona gorączką krwotoczną poza Afryką, przebywa na oddziale chorób zakaźnych madryckiego szpitala. Jak ujawniła o tym, że jest zakażona wirusem Ebola, dowiedziała się z mediów. Chora zastrzegła, aby nie informować o stanie jej zdrowia. Wczoraj podczas rozmowy z dziennikarzem przyznała, że czuje się osłabiona. Jej stan pogorszył się dzisiaj i teraz jest podłączona do respiratora. Brat pielęgniarki poinformował, że wirus zaatakował płuca. Kobieta prawdopodobnie zaraziła się podczas zdejmowania skafandra ochronnego. Nie wyklucza, że otarła wtedy rękawiczką o twarz. Pracownicy służby zdrowia skarżą się na brak środków bezpieczeństwa. Twierdzą, że nie zostali przeszkoleni, jak zdejmować ubranie ochronne. Oficjalną skargę złożył lekarz, który przez 16 godzin opiekował się Teresą Romero, kiedy ta zgłosiła się na pogotowie. Informuje, że kontaktował się z nią 11 razy. Skafander, który mu przesłano, był za mały, a o tym, że jego pacjentka jest zarażona, dowiedział się z mediów, a nie od swoich przełożonych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Były trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej Janusz W. skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu za korupcję. Taką karę orzekł sąd we Wrocławiu. Wyrok to efekt porozumienia z prokuraturą. Oskarżony przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Sędzia Elżbieta Sztenc nie miała wątpliwości, że Janusz W. dopuścił się przestępstw. Dopuszczając się przypisanych mu czynów, oskarżony działał bowiem z wyrachowania, to jest zamiarem łatwego uzyskania dla siebie korzyści. Wolał dopuścić się zachowań mających na celu wypaczenie wyników zawodów sportowych, aniżeli pracować z zawodnikami świtu Nowy Dwór Mazowiecki jako trener, celem poprawienia ich formy i w sposób uczciwy osiągać sukcesy sportowe, a co za tym idzie wyższe zarobki. Według prokuratury Janusz W. brał udział w ustawianiu meczów jako trener świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Poza wyrokiem więzienia w zawieszeniu dostał też grzywnę, ma zapłacić ponad 68 tysięcy złotych i 2-letni zakaz wykonywania zawodu. Szykuje się gratka dla wielbicieli skamandrytów i przedwojennej Warszawy. W stołecznym Ochteatrze przygotowywana jest premiera sztuki Duch Pikadora – Powrót legendy. To komedia retro inspirowana twórczością Juliana Tuwima. Reżyser Michał Walczak mówi, że spektakl jest zderzeniem dwóch światów nieistniejącego, za którym wszyscy tęsknią, i współczesnego, bezustannie pędzącego. Zderzenie dwóch wizji Warszawy, no takiej międzywojennej, w której artyści są jakby gdzieś w centrum i ta fantazja dominuje, no z wizją takiej Warszawy trochę bardziej komercyjnej. Warszawa w przedstawieniu jest taka, jaką dziś ludzie widzą, mówi Rafał Rutkowski, tytułowy pikador. Z jednej strony rządza bycia metropolią światową, a z drugiej strony gdzieś ludzie tęsknią do Warszawy przedwojennej, jakąś duszą, z jakimś charakterem, z klimatem, który zaginął. I o tym jest to trochę to przedstawienie. Spektakl jest próbą powrotu do przedwojennego kabaretu. To nas inspirowało, to znaczy duch czasów kawiarni literackich i takiej nieokiełznanej twórczości kabaretowo-teatralnej związanej z miastem, z Warszawą. No Pikador to była taka pierwsza ważna kawiarnia literacka warszawska, gdzie Tuwim działał. Duch Pikadora Powrót legendy to komedia retro z fascynującym wątkiem kryminalnym. Jej bohaterami

tym naszym wyjątkowym studiu z kandelabrami pod tak ciężko wyglądającymi, ale tak pięknie świecącymi żyrandolami reprezentacja zespołu. No i właśnie, Digital Love czy Digital Love? Ja się ostatnio tak ciągle rozpędzam i mówię Digital Love, ale to w sumie nie jestem przekonana teraz i chciałam od razu wyjaśnić na starcie ten problem. Może to będzie pytanie do Maćka. Maciek, która wersja? Chyba macie Digit jednak. No to Digital Love, proszę bardzo, reprezentacja. Joanna Piwowar-Antosiewicz, witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Maciej Zagrzewski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pytanie do Maćka było skierowane oczywiście jako pierwszego tylko dlatego, że Maciek w tym zespole jest dłużej, Joanna się nie obraża, bo doskonale o tym wie, że nie współpracuje z Digital Love od samego początku. Będziemy rozmawiać o płycie Augusta, będziemy tego albumu słuchać i w ogóle chciałam wam bardzo podziękować, że pokonaliście taką długą trasę do Warszawy, aby nasze studio zwiedzać. Bardzo dziękuję. Przyjemność po naszej stronie. Czy jadąc słuchaliście muzyki, czy rozmawialiście o muzyce? Czy to w ogóle nie jest temat, ani przyjemność dla was, skoro muzyką żyjecie? Chyba wszystko po trochu budzi. Akurat mieliśmy parę spraw formalnych na Wokandzie. Dużo godzin było, więc zdążyliśmy wszystko przerobić. Czyli tak zwane spotkanie robocze. Ale tak, szczerze dokładnie. Mówiąc, moje pytanie nie było tak dosłowne, tylko bardziej metaforyczne. Czy o muzyce w waszym przypadku się rozmawia, czy się ją robi? Jesteście jednym z tych zespołów, który lubi sobie poukładać i przegadać. Już teraz, Joanna, zaliczam cię, mimo że to twoja pierwsza płyta z Digital Love, do zespołu. Czy też wolicie zdać się na to, co się wydarzy podczas samego procesu twórczego? Różnie to bywa. Ja myślę, że jednak dużo, bo pomimo tego, że muzyka chyba elektroniczna kojarzy się z czymś, co jest takie bardzo poukładane, to jednak te nasze utwory powstawały bardzo intuicyjnie i przynajmniej ja nie wiem, jak ty, Maciek, to odbierałeś, ale może to, że te utwory dosyć szybko powstały, też świadczą o tym, że jakby sami daliśmy się ponieść po prostu temu, co tam nam zagrało w głowach, więc... Tak, ja się zgadzam. Zresztą im dalej w las, końca płyty, tym szybciej wysyłałem Asi tak zwane prewki, bo wiedziałem, że ta sytuacja jest tak dynamiczna i Asia odbija piłeczki w takiej strony, że od razu te numery miały w ogóle swój kierunek. Nawet jak ja po prostu miałem pomysł na jakąś 15-sekundową partię, to zanim po jednym wokalu już była piosenka jakaś gotowa, bo wizja od razu była taka konkretna, więc... A jeżeli chodzi o jakieś takie zewnętrzne sytuacje... Tak to wygląda w nowoczesnych czasach. Tak. Ludzie siedzą przy komputerach, mają te wszystkie sprzęty, dostają kawałek muzyki, od razu dogrywają, wymyślają jakieś dobre słowo i to jest niesamowite. Trochę tak, troszkę po prostu... Znaczy to jest plus, bo z drugiej strony nie wiem, czy byśmy się w ogóle poznali, a nawet jakbyśmy się poznali, to czy ta współpraca byłaby na tyle możliwa z takich praktycznych stron, że tak powiem, żeby to tak... ogarnąć w ciągu roku, więc to są plusy, a także teraz mam takie po prostu czasy, kiedyś się coś działo miesiącami w studiu, ktoś za to w ogóle płacił i jakby się robiło to samo, tylko że ludzie byli ulokowani po jakiś kontakt w studiu, a teraz trochę na to nas wszystkich tutaj nie stać, troszeczkę jakby jest całkowicie inna, bo kiedyś nie było czegoś takiego, że każdy miał w domu interfejs, komputer, jakieś przetworniki, tego typu dobra i właściwie to była dla jakiejś arystokracji kompletnie sytuacja, że można było się rejestrować, więc muzyk był petentem. Ale ja też wychodzę z założenia, bo nawet na tą płytę weszło trochę rzeczy, które ja nagrywałam totalnie roboczo w domu. Po prostu pod koniec stwierdziliśmy, że to pierwsze, co ja sobie nagrałam siedząc na kanapie przy śniadaniu, to okazało się, że tego nie jesteśmy w stanie otworzyć w studiu. Tak. Więc czasami właśnie to, że można to zrobić w domu, w takich typowych pieleszach, okazuje się, że gdzieś to jest najlepsze z tych wszystkich wersji później studyjnych. Więc. Widzę od razu taki dom u Joanny, gdzie rzeczywiście pielesz, że to jest odpowiednie słowo, no bo Joanna nie tylko Digital Love, ale też trzy dni później Miss No One. To jest bardzo zajęta i zapracowana dziewczyna. Zresztą ostatni raz i pierwszy tak naprawdę w tak zwanym świecie realnym, kiedy się zobaczyłyśmy i spotkałyśmy, to było przy okazji trzy dni później i zwycięstwa w konkursie Nowa Tradycja. Jeżeli dobrze wszystko odtwarzam teraz z głowy. To było jakiś czas temu, no ale no, rzeczywiście wyobrażam sobie, że tych pomysłów na różne ekspresje tego, co ci w głowie siedzi, musisz mieć sporo, skoro zadowalasz tyle różnych ensembli. Żeby nie zabrnąć zbyt daleko w dziwne słowa, które mi teraz wpadają do głowy, proponuję przerwę na muzykę. Wy wybieraliście. Dlaczego wybraliście akurat nagranie mono? Bez po polsku. To fakt. Thank you. Digital Love, nagranie zatytułowane Mono z płyty najnowszej Augusta. Ukazała się Augustem, czyli w sierpniu. A reprezentacja zespołu Trzon, nie wiem, czy w ogóle powinnam w jakikolwiek sposób próbować to nazywać u nas. Joanna Piwowar-Antosiewicz, autorka wszystkich tekstów na płycie, jeżeli dobrze zapamiętałam. No i Maciej Zakrzewski, który jest producentem, autorem muzyki, chociaż widzę, że Joanna też pojawia się tutaj przynajmniej w tych tak zwanych zaiksowych zapisach jako współautorka. No ale oprócz was, aby ta muzyka brzmiała właśnie tak, jak brzmi, potrzeba jeszcze pracy wielu osób. Czy ty, Maciek, pamiętasz, ile teraz osób na stałe tworzy Digital Love? Koncertowo jesteśmy w siódemkę, nominalnie. Teraz koncerty będziemy grali w szóstkę. Tak jakby takim trzonem, bez którego raczej nie ruszymy w ogóle, to jest 5 osób. Przepraszam, 5. Trio, Asia i ja. Bo jakby smyki właściwie były jedynymi instrumentami, które musieliśmy nagrywać. Bardzo mało nagrywaliśmy na tą płytę perkusji, praktycznie chyba 3 lupy i właściwie wszystkie basy są generowane, także ta płyta w ogóle powstawała inaczej niż wszystkie poprzednie, więc taki trzon to jest taki, który w ogóle jest warunkiem zagrania koncertu, to 5 osób, a składem koncertowym w sumie jesteśmy w 7, zagramy Wrocławiu w 8 osób. Taki koncert większy, bo tak jednak jest nasze miasto rodzinne i tam lepsze warunki mamy i logistyczne i tak dalej, ale wymienieni jako zespół jesteśmy w 7. I to jest to, co zostało z tej 10, która była na samym początku. Na Facebooku zresztą można oczywiście dokładnie wszystko sprawdzić, a profil Digital Love jest także podpięty, podlinkowany u nas na polskieradio.pl /trójka/alternatywny. Te zmiany, które nastąpiły, to także zmiany, o których tak na razie nie mówiliśmy wprost. Fani zespołu oczywiście o tym doskonale wiedzą, no ale to jest też zmiana główna, polegająca na pojawieniu się Joanny, na odejściu Natalii Grosiak z Digital Love. Był taki moment, jak rozumiem, czy był w ogóle taki moment, że myślałeś, to jest pytanie podobnie do Maćka, żeby rozwiązać zespół, bo Natalia była tak ściśle związana przecież, to nie była dochodząca wokalistka, tylko to był pełnoprawny, pełnokrwisty członek zespołu. Czy wiedziałeś, że to trzeba robić dalej? Tak, to w zasadzie nie było nawet takiego momentu, bo po prostu zbyt dużo pracy, zbyt wiele osób wykonało przez prawie 10 lat, żeby sobie tak po prostu to teraz zaniechać. I właściwie to decyzja Natalii była tak na tyle przemyślana i nie była niespodzianką, niespodzianką troszkę może tak, ale to była po prostu normalna, spokojna zabawa w odpowiednim momencie. To też nie był taki moment, który jakoś strasznie wywracał do góry nogami działalność, ponieważ myśmy się wtedy zbierali do robienia nowej płyty, więc Natalia wybrała taki moment, który nie robił żadnych jakichś takich problemów organizacyjnych, że tak zresztą powiem. Zaczęliśmy nasze spotkanie od piosenki, która otwiera płytę, tak. Augusta i jak rozumiem, Natalia jest współautorką tamtego nagrania. Tak, bo to jeszcze było nagranie, które jeszcze zagraliśmy raz na koncercie z Natalią i jakby tam jest taka droga w ogóle tekstu, który nagrałem po polsku, Szymon bipolarowy przetłumaczył na angielski, Asia go teraz śpiewa i dopisała do tego jeszcze swoją zwrotkę, dlatego tam autorów tekstu jest troje. Więc jest takie przejściowe, ale myślę, że on ma bardzo duże znaczenie, bo on był pierwszy i dla mnie też myślę, był takim kierunkowskazem, jak ta płyta w całości powinna wyglądać, trochę też i tekstowo, i muzycznie, więc myślę, że to jest o tyle ważny ten utwór. I to się w sumie potoczyło wszystko bardzo fajnie, bo też Natalia skupiła się na Micromusic, które akurat w następującym roku, który nastąpił po tej decyzji, wreszcie osiągnęło taki sukces, który się należał temu zespołowi od zawsze. Myślę, że należy się jeszcze większy. No tak, ale to jest dobra droga już i to jakoś po prostu karma do nich wraca, tak to nazwę. A poza tym też fakt, że do Aści jakoś mnie skierowały drogi, też błyszczałem 10 i jakby było się bez jakichś takich poszukiwań, a w głowie miałem, tak, bez castingów, a w głowie miałem co najmniej kilka opcji i bardzo zależało, żeby to była osoba, która się da to sprawdzi, więc też z Asią się bardzo połączyliśmy dobrze stylistycznie i jakby tak klimatycznie, emocjonalnie, więc po prostu... Jeżeli chodzi o klimat, jeżeli chodzi o to, jak całość brzmi na płycie, to muszę powiedzieć, że brzmi tak, jakby właściwie nie było inaczej, przy całym szacunku dla Natalii. Jest to tak pełne i no, pasujące do siebie w każdym tym wymiarze, czy elektroniki, czy głosu, czy tego, co waszą muzykę buduje, że trzeba naprawdę sobie przypomnieć, że aha, ale przecież to nie jest tak, jak Digital Love od początku działało. Jeżeli pozwolicie, to za chwilę wrócimy do tego, jak takie zmiany w zespole, unikając oczywiście jakiejś taniej psychologii czy silenia się na to, właśnie otwierają nowe możliwości wbrew pozorom. I też jaki to miało wpływ bezpośrednio na to, że zmieniliście troszeczkę sposób pracy. Ale teraz piosenka, kolejny wybór wasz. Dlaczego Percival? ja bardzo lubię tę piosenkę. Ona była troszeczkę taneczna. Dla mnie, w moim rozumieniu. Jak dla Maćka, bo nikogo z nas nie jest. Jest najbardziej taneczna piosenka. Maciek tańczy inaczej, tak? Tak, to jest nasz styl, tak. Ja po prostu ją lubię. Ona troszeczkę jest tak, gdzieś tam przemyka w drugiej połowie płyty i zawsze ją puszczam, bo jest fajna, lekka. Ten głos należy do Joanny Piwowar-Antosiewicz. To był głos z płyty Digital Love, ale Joanna jest w naszym studiu na żywo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Maciej Zakrzewski też jest z nami. Rozmawiamy o płycie Augusta, ale też rozmawiamy, słuchamy tak naprawdę tej płyty, rozmawiamy o muzyce, o Digital Love. Doszliśmy do momentu, w którym o Natalii Grosiak trochę powiedzieliśmy i o tym, że podjęła decyzję, postawiła na Micromusic. Natomiast powiedziałeś też przy okazji, że praca nad tą płytą wyglądała nieco inaczej niż praca nad poprzednimi. Jak rozumiem, wpływ na to miało także właśnie, na to miały zmiany w zespole i pojawienie się Anny, i to już o czym wiemy, że wymienialiście się pomysłami, że mieliście takie momenty, w których to było jak mecz ping-pongowy troszeczkę. Dobrze kombinuję? Tak. Znaczy na pewno było coś takiego, taki efekt. Ja trochę się czułem jak Natalia na samym początku, zaczynaliśmy współpracę. I to jest Na początku niestety, każdej relacji, tak? Tak, tak, niestety, niestety. Dreszczenia. Tak, ale bo też chodzi troszeczkę o to, że czy ja zauważyłem tak takie miałem spostrzeżenia, że to jest troszeczkę tak, jak sobie kupić nowy instrument i po prostu masz swoją muzykę i w pokoju stoi jakiś nowy instrument i po prostu tak czasami jest, że nagrywasz na nim cały czas po prostu, bo to jest nowe brzmionko. I to też tak trochę działało na mnie, że miałem jakąś tam swoją wizję muzyki, jest, która od lat jest jakoś tam sobie dopieszczana. No człowiek pewnie nawet myśli o tym, żeby unikać schematów, ale jednak lubi pewne rozwiązania. Idzie. Tak, i nagle pojawiają się nowe rozwiązania, jakby nowe pomysły. Asia jakby dorzuciła, bo przeważnie było tak, że ja zawsze upychałem dużo mroku do muzyki, a Natalia ją rozjaśniała. A tutaj jest tak, że Asia po prostu dorzuca jeszcze bardziej, więc ja się w sumie tym cieszyłem i to nas napędzało. Myślę, że to też, wejdę ci w słowo, przepraszam, ale nas oboje to zaskakiwało, dlatego że to nie jest tak, że my się znamy latami, to znaczy, no poznaliśmy się ileś lat temu, ale to był naprawdę taki jakby przelotne festiwalowe cześć i dla nas chyba obojga było zaskoczeniem, że takie rzeczy nam no po prostu od razu wychodzą, jakbyśmy się znali długo jako osoby. Ja przynajmniej tak miałam. Więc tym bardziej nas to napędzało. Czasami to naprawdę było to coś takiego, co się trochę działo. Nie, no, z dnia na dzień po prostu sytuacja się działa. A z drugiej strony też to jest pierwsza płyta, w której nie myślałem zespołem, komponując czy tam produkując. Po prostu kiedyś było tak, że było duże ciśnienie, że i to w sumie było taki trochę topór i taka kula o nogi, że po prostu to były takie wałki, w których od razu na dzień dobry grały wszystkie instrumenty i kończyły wszystkie instrumenty i potem właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić. A teraz było bardziej tak, że właśnie wysyłałem Asi bardzo, że tak powiem, cienkie traki, nawet czasami skorzone z jednego jakiegoś klawisza albo czegoś w tym stylu. I budowaliśmy tylko tyle, ile trzeba było. Dlatego teraz mamy dużo przestrzeni na przykład i dzięki temu możemy dzielić się w ogóle partiami. Dziewczyny sobie kupiły sampler do trio na przykład i są momenty, w których nie grają i będą z tego samplera odpalały dźwięki, przez co na przykład też możemy zrezygnować z dużej ilości tak zwanego trupa i grać na żywo jak najwięcej rzeczy, a nie sekwensera z komputera puszczane po prostu jakieś tam część aranżów. I to się zwraca, a też z drugiej strony na płycie jest bardzo dużo momentów takich kameralnych, których mi zawsze bardzo brakowało w tej muzyce, mimo że sam ją robię, ale jakoś tak, po prostu. Więc forsowałam. Tak. Po drodze pojawiło się kilka elementów, które myślę, można byłoby z całą pewnością wyjaśniać. Na przykład to, że utwór jest cienki, prawda? To różnie można interpretować, ale ja to widzę, bo wiem, że chodzi o to, że kiedy się go widzi w komputerze po prostu, no to kiedy nabuduje się i obuduje jedną ścieżkę wieloma innymi, to rzeczywiście buduje się po prostu ściana złożona z różnego koloru cegiełek. No i to jest jedna z możliwości interpretowania słowa utwór jest cienki i myślę, że należałoby wskazywać na tą stronę. Dziękuję. No też fajnie jest ten trup, to nie znałam tego określenia, że trupem się nazywa wszystko to, co można ewentualnie dobrać, tak? Wypuścić, odpalić z komputera. Jakieś takie sytuacje z nurtu elektro, kiedy jest bardzo dużo partii na przykład syntezatorowych, które w ogóle nie brzmią grane na żywo, nie da się tego zabrać. Jakby robot taki komputerowy jest potrzebny, żeby to było bardzo kwadratowe, ale w naszym wypadku bardzo często się zdarzało, że trzeba było dużo więcej dopalać rzeczy z komputera, ponieważ no, nie było rąk do pracy, tak powiem, szczególnie elektroniki czasami, bo więcej niż dało się nią zagrać. A na tej płycie naprawdę to są takie szczątkowe sytuacje i czasami dotyczą tylko po prostu rzeczy, które są niewygrywalne na żywo, na przykład po prostu jakby jakaś automatyzacja jest tak daleko posunięta, żeby zrobić to na żywo, to trzeba było zagłębiać się w jakieś takie straszne sytuacje i mieć w ogóle osobnych do tego ludzi, na co nie możemy sobie pozwolić na razie. To jest bardzo też interesujący wątek, bo oczywiście od lat wszystkie zespoły, a przynajmniej niektóre, które wydają się w różnego rodzaju dyskusje, muszą się mordować z tym, że jeżeli używają elektroniki jako swojego języka wyrazu, to są podejrzewani o to, że w ogóle ich koncert polega na tym, że się włącza przycisk i po prostu się tylko śpiewa, co jest nieprawdą, no ale faktem też jest, że istnieje cały zestaw dźwięków, czy też części utworów, których nie da się odtworzyć na żywo i to oczywiście zależy w każdym przypadku od konkretnego utworu i od konkretnego zespołu. Ale na przykład taki japońscy inżynierowie wyszli naprzeciw zapotrzebowaniom tego typu producentów czy kompozytorów, bo nie wiem, czy słyszeliście, a pewnie słyszeliście o muzyce, którą między innymi Square Pusher napisał dla robotów, które mają po kilkadziesiąt palców nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o granie na instrumentach i wygrywanie takich nut, jakich człowiek by w życiu nie był w stanie wyłonić. No jest to ciekawe, ale wolę, kiedy Square Pusher przyjeżdża do Polski i gra z Symfonietą Krakowią na przykład. Czy kiedyś zagracie po prostu tak, że fortepian i Anna w świetle... Może nie fortepian tak w świetle niekoniecznie. Ale ja bardzo chętnie. Tak. Znaczy temat akustycznego koncertu Digital Love to byłby naprawdę gruby, bo bardzo wiele rzeczy trzeba było bardzo kreatywnie wziąć za rogi, ale bardzo chętnie. Z tym, że no niestety to wymagałoby jakichś takich nakładów, a na to musiałoby być jakby taki sens. Aczkolwiek pojawiają się jakieś pianina w Warszawie i zastanawiamy się, czy nie zrobić jakiejś akcji za tydzień. Za dwa tygodnie to będzie. Ale to może, jeśli taki pomysł padł, może rozwiniemy go jakoś na dnie. Jakich nie zabiorą do tego jakich nie czasu. Zabiorą albo nie. A poza tym widzę, że na waszej płycie Wrocław występuje już jako Wrocław 2016, European Capital of Culture, więc może taki wyjątkowy projekt z tej okazji. Byłoby sporo czasu. Bylibyśmy zachwyceni. Jeżeli Wrocław nas słyszy, to po prostu jest pomysł. Brakuje trochę środków, no ale myślę, że przy tych budżetach, które idą na Europejską Stolicę Kultury, coś uda się uszczknąć. To teraz robimy przerwę na muzykę. I'm Digital Love w naszym studiu. Joanna i Maciej, rozmawiamy o płycie Augusta z... Nie pamiętam, jak się nazywa ten żuk, czy też to stworzenie... Skarabeusz. Skarabeuszem się nazywa. A z tyłu ćmy? Ja tak sobie myślałam, że to taka nocna sytuacja, ale nie wiem, tak. Czy ten trop jest dobry. Ja w ogóle nie potrafię ich nazwać, bo myśmy na nich, myśmy mówili, tam są biedronki, motyle, ćmy i żuczek. Owady generalnie. To było odniesienie oczywiście do tego, jak wygląda płyta, więc gdyby ktoś jej szukał, to myślę, że Skarabeusz może naprowadzić. Złocisty zresztą. Przed nami i przed wami przede wszystkim koncerty i szansa na to, żeby was zobaczyć na żywo. Z trupem czy bez, a właściwie z trupem w większym lub mniejszym stopniu. To mi tak naprawdę przed 1 listopada pobudza wyobraźnię. Nieważne. W każdym razie... Zmierzam do tego, że chcemy zaproponować naszym słuchaczom zaproszenia. Te koncerty, które przed wami, to 18 października Kraków, 19 Tychy. Tak czytam za was, właściwie czytam, ja czytam z waszego Facebooka, bo pewnie nie pamiętacie, kiedy i gdzie gracie. Nie. 22 października rodzinny Wrocław, ale 21 października Warszawa i to jest nasza propozycja. Chcemy oddać w dobre ręce zaproszenia na koncert w Warszawie, Makulatura, 21 października. Dwie dwójki i 7 trójek, jeżeli ktoś chciałby Digital Love na żywo zobaczyć. No to zapraszamy. Już się zgraliście, zgryźliście, bo co innego praca, a co innego występy na żywo. Jak to poszło? To się właśnie dzieje powoli. Jest to taki proces przekładania właśnie projektów studyjnych na te live'owe tak zwane. W przyszłym tygodniu mamy. Tak, w przyszłym tygodniu są takie próby, kiedy się wczoraj spotykamy. Na razie działamy w podgrupach. Podgrupy, cały czas mnie korci, żeby zapytać a propos właśnie tych podgrup. Czy ty, Maciej, znasz to, co Joanna robi jako Miss No One, czy 3 dni myśmy później? Myśmy tak się w ogóle poznali. Tak się poznaliśmy, bo Maciek zaprosił Miss No One na festiwal i po prostu tak się poznaliśmy. Któryś poorganizowałem i w sumie koordynowałem właściwie. I to było tak, że ja byłem bardziej od ogarnienia rzeczy, a kolega był od line-upów. I od wymyślania, kto zagra. Kto zagra. I pojawiło się Miss No One, a że ja ogarniałem rzeczy, to miałem MP3 i tak dalej, więc usłyszałem utwór Colder i to było to. Kupiony zostałem, a potem się poznaliśmy, potem był koncert i ja bardzo mocno poczułem, że Asia myśli muzycznie tak samo jak ja. To może tak już pojechałem, ale tak czułem, że to był ten sam lot i na przykład ja potem pamiętam, na przykład była taka sytuacja, że na Openerze chyba byłem, coś takiego właśnie grali. Ja mówię do całej mojej ekipy, musimy iść na scenę Młodych Talentów, bo tam gra Miss No One w ogóle. Oni mówią, co? 18 godzina w ogóle, bo coś takiego było, nie? To i tak zaawansowana pora, bo przecież tam się zaczynało o 15:30. Tak, byliśmy się wyróżnieni. I mi bardzo sprawiło przyjemność, a ja na przykład nie jestem taki za bardzo z poszukujących ludzi muzycznie. I... Może nie śledziłem, ale miałem gdzieś tam uwagę i zawsze mi się bardzo podobała. Co to znaczy, że nie jesteś, przepraszam, poszukujący muzycznie? Czy sobie siedzisz w domu i... Ja po prostu mam to kilku znajomych, którzy mi podsyłają nowinki. I ja nie musisz sam szukać, o to chodzi, po tak? Po prostu nie mam czegoś takiego. A mam paru znajomych, którzy wiedzą i gdzieś tam zapostują i ja wtedy tym tropem... Czasami w coś się bardzo wkręcę, jak już się sam wkręcę, to sobie gdzieś poszukam, ale... Nie mam na przykład czegoś takiego, że sprawdzam danego wydawcę, jego nowości albo jakieś sceny, które są polokowane po różnych miejscach na świecie, po prostu troszeczkę jestem gdzieś tam za... Nie wiem, może to też jest kwestia pracy, jaką wykonuję, że jak ją kończę, to wolę po prostu zobaczyć sobie film, albo po prostu nic. Iść do lasu. Co nie, albo pójść do lasu i nawet... Często mam coś takiego na przykład, że mam takiego swojego bardzo zaufanego kolegę, który te line-upy układał i do niego wpadam typu Przemo, słuchaj, mam fajny w ogóle super zespół. Słuchaj, puszczałem ci go rok temu. Puszczałem ci rok temu, to w ogóle człowieku. Nie zareagowałeś. Tak, znaczy nie, no właśnie tak czasami jest. Tuś tutaj jakieś linki na YouTube czy coś w tym stylu, a ja po prostu gdzieś tam uciekam w ogóle. No. Po pierwsze, każdy musi jak gdyby spotkać się z muzyką i nie zawsze tak jest, że akurat najlepszym momentem jest ten, kiedy wszyscy się interesują danym zespołem. A może też a po drugie, muzyka przychodzi z ludźmi i to jest stara, sprawdzona metoda. Szczerze mówiąc, ja to się wręcz nawet boję ludzi, którzy spędzają całe dnie na tym, żeby przeszukiwać co nowego, konkretna wytwórnia. To jest bardzo stresujące. Bardzo stresujące spotkania, tak. A poza tym tak ciągle być na czasie, jakie to jest nużące. Ale Ale przyjemnie jest się zanurzyć w tym, co jest w ogóle poza czasem. Ja też zwykle mam opóźnienie chronologiczne, jeżeli chodzi o premiery, które ja słucham, bo zwykle też to jest taki rok opóźnienia. Do mnie trafiają płyty. Ja lubię słuchać płyt, nie lubię słuchać na Spotify, chyba, że czekam na coś tak ewidentnie, no to wtedy do mnie to dochodzi i ta data premiery już gdzieś tam sobie funkcjonuje i albo coś tak... W zasadzie tak miałem z Beckiem przed ostatnim i to w ogóle było to. Augusta, Digital Love, to jest płyta, która nam towarzyszyła przez drugą godzinę programu alternatywnego. Joanna Piwowar-Antosiewicz i Maciej Zagrzewski to nasi goście. Bardzo wam dziękuję za to, że przyjechaliście z Wrocławia. Czekamy na to, aż Wrocław się odezwie w sprawie waszego występu, na przykład na fortepian, aranżację wszystkich utworów. A my oczywiście dziękujemy za cały program alternatywny. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała, a na naszej stronie i na naszym Facebooku dokładna playlist. Wszystko, co zostało zagrane, już jest. Do usłyszenia. Dziękuję. Zabawa w niechęć. Dopatroli nocnych. Co za nami. Zacierają wszystkie, wszystkie ślady. I znów nie było nas, nie było nas. Kontrola słów. Zatrzymaj. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment siódmy. Miałem kobiety na rowerach wiozące święconka. Duże wiejskie kosze pokryte białymi serwetkami. Była Wielka Sobota. Przydrożne krzyże ktoś przybrał kolorowymi wstążkami. Pod jednym palił się czerwony nagrobny znicz. Ale na przekór otchłani, która otwierała się u fundamentów świata, dzień był ogromny i świetlisty. Od Wyżyny Wołyńskiej blask ciągnął jak wiatr. W Chrubieszowie przy kościele, ubrane na obcisło, chłopaki stały wokół Passata. Drzwi były pootwierane i dudnił bas. Wsłuchiwali się i coś podkręcali. Kościół stał na skarpie nad huczwą. Ludzie szli z koszykami, ale obok, bo święcenie było chyba pod gołym niebem, koło dzwonnicy, więc przy grobie pańskim pustawu. Właściwie same stare kobiety, czyli jak w życiu. Grób był prosty, tylko zwłoki i kwiaty. Na ścianie powyżej rozpięli malowidło. Biblijna scena z pustynią, głazami i grobowcem, do którego zmierzał ciemnowłosy lud w białych szatach. Tak się miało zacząć, w odległej ziemi, bez naszego udziału. Przyszło z dawna i z daleka, nad huczwę. I teraz tu płaczą, że go zabili. A sami to nic. Czekali na gotowe. Naiwni i niewinni po wiek wieków. Tylko chwilę przysiadam i zaraz dalej. Szukam 74. Po drodze mijam cerkiew wśród wysokich drzew. Blaknie, rudzieje. Miasto zaraz się kończy, parteruje. Tralki, balustradki, usiłowania. Wyjeżdżam, skręcam na Orlen, żeby wziąć podwójne espresso w kartonowym kubku. Piję łapczywie i prawie się parzę, bo chcę w tym najciemniejszym dniu świata mieć jasny umysł, żeby to wszystko, co widzę i słyszę, wchodziło głębiej, żeby przeszywało na wylot, ponieważ nic innego nie możemy zrobić. Po prawej zaczyna się niski, zielony wygon ze stadami gęsi. Wszystko się zgadza, husynne. Bóg rozlewa się niebiesko i szkliście. Rzeka dzieciństwa, jak żyła w ciele. Może pierwsza rzeka, jaką widziałem w życiu. Bo przecież jak mieszkaliśmy na Grochowie, to wcale nie musiałem widzieć Wisły. Pakowałaś mnie w becik i hajda na wschód. Tymi ciężarówkami z żelazną drabinką, którymi chłoporobotnicy wracali z pracy. I my między nimi. Ja w beciku, ty w płaszczyku z futerkowym kołnierzem i w chustce na głowie. Na wschód. I teraz, ilekroć widzę Bóg, to cofam się w czasie. Odzyskuję siły. Myślę, że mógłbym to wszystko, co się wydarzyło, zapamiętać od nowa. Jeszcze mocniej. Po prawej znowu zjawia się rzeka. Od tego dnia schodzi do piekieł. Ale w Horodle z jakiegoś powodu nie mogę odnaleźć kościoła, więc jadę dalej, na północ. I dopiero w Dubience trafiam na świątynię. Biała, skromna, barok, neobarok. Stoi trochę na uboczu. W środku pachnie wilgocią i wschodnim opuszczeniem. Może tak powinien się objawiać ze swoim życiem albo śmiercią. W ciszy, w samotności, w pustce. A nie bekliwym tłumom, które jak już się zbiorą, to w końcu zaczną wołać to swoje ukrzyżuj, obojętnie kogo. Bóg wyciąga swoje zielone ramię wzdłuż szarej szosy, wskroś tego parterowego kraju złaknionego pociechy. A ja wysłuchuję na UKF-ie diablej nienawistnej gadki, która przemawia w imię religii, głoszącej, że na początku było słowo. UKF to wszystko znosi jak papier. I jeszcze pewnie ze swoją UKF-ią obojętnością rozpyla trutkę nad Ukrainą i Białorusią. Panie, wiem, że jesteś zajęty, że nie masz czasu, że dziś odwiedzasz piekło, ale uważam, że powinieneś rozpędzić mój naród na cztery wiatry. Powinieneś przepędzić go od siebie jak tych przekupniów ze świątyni. Na jakąś pustynię ich wygnać, żeby się tułali jak Żydzi. Żeby im się nie wydawało, że mają do ciebie jakiś grupowy dostęp. Że ich będziesz zbiorowo rozpatrywał i liczył im te wszystkie plemienne zasługi, które sobie wyobrażają, zapisują i potem w nie wierzą. Że to są zasługi przed tobą. Panie, Ja bym ich na twoim miejscu rozgonił po całym świecie na tysiąclecia jak naród Izraela i dopiero by się okazało, ile są warci. Jakby nie mieli tego swojego Mazowsza, Kieleckiego, Grunwaldu, tych wszystkich listopadów, styczniów i wrześniów dymiących spalonym mięsem, to by się okazało. Jakby nic nie mieli. Jakby nie mieli żadnego Ruska, Niemca, ani Żyda na usprawiedliwienie, ani tego swojego papieża, by nie mieli na pogański kult, tylko na 100 kilometrów piasek. To by było wiadomo, czy oni wierzą, czy tylko robią narodowy interes. Piasek i wieczność. Tak bym zrobił. W kosmos. I Częstochowę na ich oczach bym im rozpiżył jak Jerycho, jak stragany jerozolimskich gołębiarzy. Żeby, gdy już popędzisz kota temu mojemu narodowi wybranemu, mogli przyjść do ciebie niewidomi i chromi i żeby nie musieli z tych wiejskich poczt z żółtą trąbką wysyłać czerwonych przekazów z ostatnim groszem dla zbójeckich jaskiń w eterze. Tak sobie myślę już za Dubienką, gdy przecinam dwunastkę, która po tamtej stronie granicy zamienia się w M07 i ciągnie aż do Kijowa. Tak sobie myślę i wyobrażam, jak włącza te swoje chińskie albo tajwańskie radyjka ze srebrnego plastiku, który udaje aluminium. Jak nasłuchuje pociechy. Szu, szu, szu, od jednego do drugiego. Ale z pudełek dobiega tylko zgiełk i sączą się fałszywe świadectwa. Więc ona szu, szu, szu, to tu, to tam, szukając szczelin w tym bełkocie. Pobrzękuje garnczkami, rondelkami. Opatula się, bo z głębi świata ciągnie chłód. Siedzę obok, ale jesteśmy samotni. Mówię, mamo, nie słuchaj tego wszystkiego. Ale sam nie potrafię powiedzieć jej niczego na pocieszenie. Tylko wciąż przypominam sobie te chwile w przedpokoju, gdy przed wyjściem do kościoła sprawdzała, jak wyglądam. Zimny dotyk palca z kroplą tanich perfum. Lecz teraz nie potrafię po prostu powiedzieć. Nie bój się, wszystko będzie dobrze, bo jesteśmy samotni, gdy on jest w piekle i zostawił nas na pastwę UKF-u. Ją, mnie, każdego, w ciemnościach Wielkiej Soboty, na wieki. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNDC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Cały Kazio. Moc atrakcji artystyczno-kabaretowych, między innymi Kabareton Moje Ulubione, Nordic Walk-in z Czubaszek, koncert galowy Pani Magdo, Pani Pierwszej to powiem oraz lista przebojów Trójki prosto sprzed Teatru Zdrojowego. Zapraszam jutro od godziny 19:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A taki odkurzacz, to ile wyciąga? Ten Zelmer? Aha. A nawet ze 150. Na czysto. Zarabiaj na czysto w promocji Zelmera. Kup odkurzacz i odbierz nawet do 150 zł. Szczegóły na czystainicjatywazelmer.pl. Zelmer. Niezawodnie. Wiener Philharmoniker, London Symphony Orchestra, Christian Zimmermann, Urszula Dudziak, Piotr Anderszewski to tylko niektóre z gwiazd wielkiego festiwalu otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Szczegółowy program na www.nospr.org.pl. Orkiestrę wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia SA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Polacy, nic się nie stało, tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało.